أنواع الإعراب. قال: وأقسامها أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسامها أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. Deməli, dedik ki, xaft nədir? Xaft bəsrə və küfəllərə görə fərqlidir. Deməli, xaft küfəllərdə küfəllər xaft cərə deyirlər. Yəni, əgər bəsrəlisənsə deyirsən cər, küfəlisənsə deyirsən xaft. Aydındır. Deməli, deyir ki, sözün axı 4 qismdə ola bilər. Raf ola bilər, damma, yəni, və yaxud da onun nə əvəz edir ola, nasb, yəni fəthə və yaxud onu əvəz edənlər, xaft, kəsrə və yaxud onu əvəz edən və cəzm, yəni sükun. Və lil əsməi min zəlikə ar-rafu. İsimlərdə deyir, olur raf, və nasb, və xaft. Bu üçü. Və lə cəzmə fiyhə. İsim heç vaxt cəzm, yəni axırı sükunlu ola bilməz. Və lil əfəali min zəlikə ar-rafu. Və nasb, və cəzmü, və lə xaftə fiyhə. Ancaq deyir, feillərdə olur raf, nasb, cəzm, və lə xafda fiyhə, cər heç vaxt ola bilməz feildə, yəni feilin axırı cərlə qurtara bilməz. Və əqul və qurtartdıra bilən bir amil də yoxdur. Və əqulu, ənval ərabi əlləti təqa'u fil ismi vəl-fi'li cəmiyyən arba'atun. Əl-əvvəlu əl-rafu və thəni əl-nasbu və thəlifu əl-xaftu və rabiu əl-cəzmu. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع يلوليك يعني وجالك وهو في الاصطلاح تغير مخصوص خصوصي دايشكان لكتي علامته الضمة. Əlaməti də o dəyişkənliyin, bu xüsusi dəyişkənliyin nədir? Dammə. Və mə nəbə ən hə. Hə nəyə qayıdır? Damma. Damma, yəhsən. Deyir ki, və mə nəbə ən hə. Deməli, xüsusi dəyişkənliyin əlaməti dammadır və yaxud da onu əvəz edən nə varsa odur. Nə onu əvəz edir odur. Və sətə'rifu qaribən mə yənubu əni damməti. Dammanı əvəz edənləri deyir, filfasl əti. Əvəz edənləri deyir, qarşıdakı fəsildə biləcəksən. İnşallah. Və yəqa'u rafu fi kulli minəl ismi vəl fi'li. Raf halı ola bilər isimdə də, feildə də. Nəhvu yəqumu aliyyun. Ha? Yəqumu aliyyun. Aliyyun nədir? İsimdir. Mərfudur. Və aləmətu rafihi əddammə, əzzahirə alə axirəhə. Və yəstəxu əl-bülbülü. Yəstəxu nədir? Cəhcəh. Yəstəxu, bəlkədən oxumaq düz, cəhcəh oxumaq. Deyir ki, yəstəxu feil mudari. Feil mudari. Mərfuun. Və aləmətu rafihi əd-dammə əd-zahirə. Alə əxirə. Və əmən nasbu fəhüvə fil lügəti əl-istivəu vəl-istikamətu. Aydındır. İstivə vəl-istikamə. Düzlük. Düzünə. İstiqamət. Və huvə fil istiləhi təğeyyurun məxsusun. Aləmətuhu əl-fəthətü. Deməlidir ki, istiləhən, kimlərin istiləhında? Nəfsçilərin. Təğeyyurun məxsusun. Xüsusi dəyişkənlikdir. Əlaməti deyir, fəthədir. Və yaxud da nə əvəz edir onu? Yəni, nəyi? Onu nəyə qadır? Hə? Fəthəyə. Və yəqa'u ən-nasbu fi kulli minəl ismi vəl-fi'lu. Deməli, olur deyir, nasb hər hansı bir isimdə və yaxud da feildə. Eydən, nəhu, lən uhibbəl kəsələ. Lən uhibbə. Lən nədir? Lən inkar edatıdır. Həmçinin gələcək zaman bildirir. Hə, mənasını gələcək zaman aparır. Uhibbə feil nədir? Mudaridir. Mənsubdur. Nə ilə? Lən edatı ilə. Mənsubun bilən. Hə, və aləmətu nasbihi. Əl-fəthətü, əl-zahirətü, ələxir. Əl-kəsələ nədir? Əl-kəsələ ismindir. Hə? Mənsubun. Mənsubun bil-fəthəti. الظاهره aydındır amma ve ammal khafdu fe huwa fi'l lugati at-tasafful tasafful diddu'l irtifad irtifan yani yükselişin aksidir emmedi çökelme ve huwa fi'l istilahi tagayyurun mahsusun alamatuhu al-kasratu alameti nedir khaftan kesredir ve ma'na ba'anha bayaq da kəsrini əvəz edənlərdən nə isə. Və lə yəkunu illə fil ismi. Nəhu təəlləmtu minəl kəsuri. Təəlləmtu təəlləmə nədir? Ağırmaq, inildəmək, əzab çəkmək minəl kəsuri, tənbəllikdən. Təəlləmtu minəl kəsuri. Kəsuri nədir? Təəlləmə fil madi tu var axırında. Mudaridir. Madi, madidir. Təəlləmtu fe'l madi, tu fa'il, ha? Təəlləmə məbni alə sükundur, tu fa'ildir. Min hərfi cər. Əl-kəsul, kəsul isim, məcrur. Məcrur bi min, minlə cərlənibdir kəsul sözü. Və aləmətu cərrihi, əv xafdihi, əl-kəsratu, əl-zahiratu alə axir. Aydındır. Və əmməl cəzmu fəhüvə fil lügəti əl-qatu'u və fil istiləhi təğiyyurun məxsusun aləmətuhu əs-sukunu və mə nəbə anhu deməl cəzm sözü lügətən əl-qatırdır və istiləhən isə xüsusi dəyişkənlikdir əlamətidir bu dəyişkənliyin sükundu və yaxud da sükunun əvəzidir o və lə yəkunul cəzmu illə fil fi'lil mudari'i Cəzm ancaq fe'l mudarid olur. Çıxdı nə? İsimlər. Aydındır. Hərflər demişik, hamısı məbnidirlər. Aydındır. Düzdür, isimlərin əsli mürablıqdır, dəyişkənlikdir. Həmçinin fe'l mudari fe'llərin də əsli, fe'llərin də əsli nədir? Dəyişkənlik deyil, məbnilikdir. Lakin bəzi fe'llər bu haldan çıxırlar. Məsələn, mudarilər və mudarilər Lakin fe'l əmrlə fe'linə madi məbnidirlər. Deyək ki, deməli, Və lə yəkunu əl-cəzmu illə fil fe'lil mudari. Fe'lin axırının sükunlu olmağı ancaq mudari fe'llərində olur. Nəhv, ləm yəfuz mütəkəsilu. Mütəkəsilun. Ləm yəfuz mütəkəsilun. Ləm. Hərf-i nəfidir. İnkar ədatıdır. Hə? İnkar hərfidir. Yəfuz Yəfuz fe'l mudari məczum biləm ləmlə məczumlanıb, yəni cəzmlənib və əlamətu cəzmihi cəzm əlaməti nədir? Əs-sükun əz-zahirə alə axir aydındır? Fəqəd təbəyyənə ləkə ənə ənva'l iğrabi alə sələsəti əqsamin قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم Artıq desənə bəyan olundu ki, irabın növləri üç qisimdir. Qisim, bir qisim vardır, oradadır, isimlərlə feillər müştərəkdir, yəni şəriklidirlər, yəni həmin o qisimdəki növ Həm feillərdə olur, həm isimlərdə. Məsələn, hansı idi o? Hə? Raf, nas və xaft. Yox. Xaft yox idi. Raf və nas. Raf və nas həm feildə ola bilər, həm də isimdə. Amma deyir, qism, ikinci qism, bax, huva raf və nas bu. Amma ikinci qism deyir ki, o deyir, xüsusəndir isimlər üçün. O da nə idi? Kəsrəlik. Xafdır, düzdür, əhsən. Kəsrə ancaq isimlərdə olur. Və üçüncü də deyir, xastı feillər üçün. Və o da cəzmdir, əhsən. Feil mudaridir.